το απόσπασμα, που διάλεξα είναι από το βιβλίο «Η σημασία έχει αγάπη», που το έχει γράψει η Στέλλα Καπεζάν. Μιλάει για ότι οι οικογένειες δεν είναι όπως όλες που έχουν μαμά, μπαμπά και όλα. Υπάρχει οικογένεια με μόνο οικογένεια με μπαμπά, μαμά και ένα παιδάκι. Οικογένεια με μαμά, μπαμπά και δύο περισσότερα παιδάκια. Υπάρχει όμως οικογένεια με μόνο μαμά και ένα παιδάκι. Ή οικογένεια με μόνο μαμά και πολλά παιδάκια. Οικογένεια με ένα μπαμπά και οικογένεια με ένα μπαμπά και πολλά παιδάκια. Όπως εμάς δεν είναι όλα ίδια, έχουν διαφορετικά χρώματα, είναι από διαφορετικές πόλεις, από διαφορετικά, έχουν διαφορετικό χρώμα και στο βιβλίο μας λέει πως τα παιδιά ότι σε άλλες οικογένειες η μαμά και ο μπαμπάς είναι μαζί, σε άλλες όχι. Και λέει ότι η μαμά και ο μπαμπάς είναι καλύτερα που μένουν μόνοι κάποιες φορές. Αυτά λέει. Δεν υπάρχει κομμάτι που θέλω να πω.